ความจริงพุทธพจน์ทำนองเดียวกับที่ตรัสแสดงนิพพานสองอย่างนี้ยังมีอีกหลายแห่งข้อความคล้ายกันมากและลำดับความก็อย่างเดียวกันมีเนื้อความมากกว่าด้วยซ้ำอีกทั้งกล่าวพาดพิงถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์ด้วยต่างแต่พุทธพจน์เหล่านั้นกล่าวความต่อเนื่องกันตลอดไปไม่แบ่งแยกประเภทและไม่ระบุชื่อนิพพานอย่างใดๆทั้งสิ้นขอยกมาเพื่อช่วยกันพิจารณาเป็นตัวอย่างบางทีจะเป็นเครื่องเทียบให้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างดังนี้1ก็ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้วิชชาเกิดขึ้นแล้วเพราะสำรอกอวิชชาได้เพราะวิชชาเกิดขึ้นเธอย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารไม่ปรุงแต่งอปุญญาภิสังขารไม่ปรุงแต่งอเนยชาภิสังขารเมื่อไม่คิดปรุงไม่คิดเสริมแต่งย่อมไม่ถือมั่นสิ่งไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่กระวนกระวายเมื่อไม่กระวนกระวายย่อมปรินิพพานประจักษ์เองทีเดียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่แล้วกรณียะได้ทำแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกขอหากเธอเสวยเวทนาที่เป็นสุขก็รู้ชัดรู้เท่าทันว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นเอิญไม่ได้สยบรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นตนไม่ได้ติดใจเพลินคืออนัพินันทิตะหากเธอเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์หากเธอเสวยเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงตนไม่ได้สยบตนไม่ได้ติดใจเพลินหากเธอเสวยสุขเวทนาก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวหากเธอเสวยทุกขเวทนาหากเธอเสวยอทุกขมะสุขเวทนาก็เสวยเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวเธอนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายคือเวทนาทางทวาร5คือตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตคือเวทนาทางใจก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายอารมณ์ที่ได้เสวยคือเวทยิตานิทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจเพลินอนัพินันทิตะจักเป็นของเย็นอยู่ที่อายตนะ12นี้เองสรีระธาตุคือซากกายจักคงเหลืออยู่ข้อคอภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าบุรุษยกหม้อร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางไว้ที่พื้นดินเรียบส่วนที่เป็นไอร้อนพึงสงบหายที่หม้อนั้นเองดินเผาคือตัวหม้อคงเหลืออยู่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต เธอย่อมรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายอารมณ์ที่ได้เสวยทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจเพลินจักเป็นของเย็นอยู่ที่อายตนะ12นี้เองสรีระธาตุที่ซากกายจักคงเหลืออยู่ข้างอภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโครงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันสิ้นไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันไม่ใส่ไส้อื่นหมดเชื้อย่ำดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายอารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจเพลินจักเป็นของเย็นอยู่ที่อายตนะ12นี้เองแต่ในบาลีอีกแห่งหนึ่งมีความต่างมากกว่าแห่งอื่นคือมีคำบรรยายและอุปมาแปลออกไปดังนี้สองขอภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจำหกประการคือเธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ทันอารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเธอนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกายเมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิตเธอรู้ชัดว่าต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทำลายอารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจเพลินจักเป็นของเย็นอยู่ที่อายตนะ12นี้เองข้อคอเปรียบเหมือนว่ามีเงาปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้คราวนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้ามาเขาตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นโดยที่สุดแม้เท่าต้นแฝกก็ไม่ให้เหลือเขาตัดผ่าต้นไม้นั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เป็นซีกซีกพึ่งลมและแดดให้แห้งแล้วเผาไฟทำให้เป็นขี้เถ้าโปรยไปในลมแรงหรือในแม่น้ำกระแสเชี่ยวเมื่อทำอย่างนี้เงาที่ปรากฏก็อาศัยต้นไม้นั้นย่อมเป็นอันถูกถอนรากเป็นดุจตาลยอดด้วนถูกทำให้ไม่มีหมดทางเกิดขึ้นอีกต่อไปแม้ฉันใดภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วก็ฉันนั้นย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจำหกประการอารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมดซึ่งไม่ได้ติดใจเพลินจักเป็นของเย็นอยู่ที่อายตนะ12นี้เองเพื่อความเข้าใจรอบด้านในเรื่องนิพพาน2นี้ขอย้อนไปกล่าวถึงค ความคลี่คลายของความหมายในรุ่นอรรถกถาและมติของพระอรรถกถาจารย์อีกเล็กน้อยดังได้กล่าวแล้วว่าในบาลีคือพระไตรปิฎกคำว่าอนุปาทิเสสนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นถูกใช้ในการบรรยายเหตุการณ์หมายถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์เฉพาะอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาในสมัยอรรถกถาสัพพาทิเสสนิพพานก็ถูกนำมาใช้ในการบรรยายเหตุการณ์เช่นนั้นด้วยดังจะเห็นได้จากข้อความที่บรรยายเหตุการณ์เดียวกันในบาลีกับในอรรถกถาเปรียบเทียบกันดังนี้ในบาลีบิณฑบาตสองคราวมีผลเท่าๆกันมีวิบากเท่าๆกันมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตคราวอื่นๆยิ่งนักกล่าวคือบิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและบิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในอรรถกถาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแล้วทรงปรินิพพานด้วยสัพพาทิเสสนิพพานธาตุเสวยบิณฑบาตที่นายจุณณะถวายแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดยความคลี่คลายของความหมายหรือวิวัฒนาการของการใช้คำทำนองนี้จึงทำให้ความหมายของนิพพานทั้งสองนี้ในอรรถกถาหลายแห่งเน้นไปที่จุดแห่งเหตุการณ์ในชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์คือเน้นการกระทำอันได้แก่การบรรลุภาวะมากกว่าจะเน้นตัวภาวะนั่นเองด้วยเหตุนี้ความหมายของนิพพานสองเมื่อว่าตามในของอรรถกถาทั่วไปจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดหรือรับตัวมากกล่าวคือจะอุปาทิเสสนิพพานหมายถึงดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตมุ่งเอาการบรรลุอรหัตผลอนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพพานของพระอรหันต์เมื่อทำลายขันธ์บางทีเรียกว่าดับขันธ์มุ่งเอาการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์โดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานนั้นบางทีท่านเอาคติเรื่องจริญจิตหรือจริญวิญญาณมาช่วยอธิบายด้วยทำให้ความหมายของอนุปาทิเสสนิพพานจำเพาะเจาะจงลงไปที่การสิ้นชีวิตของพระอรหันต์อย่างชนิดจำกัดตายตัวดิ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีเดียวอย่างไรก็ดีในบาลีบางแห่งที่บรรยายภาวะและความเป็นไปของพระอรหันต์อรรถกถาได้อธิบายแยกว่าตอนนั้นเป็นสัพพาทิเสสนิพพานตอนนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพพานบาลีและคำอธิบายเช่นนั้นบางแห่งก็อาจช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานสองอย่างนี้กระจ่างมากขึ้นเช่นบาลีแห่งหนึ่งว่าเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธด้วยคลายออกได้ไม่มีเหลือนั่นแหละคือนิพพาน สำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นพระไม่ถือมั่นพบใหม่จึงไม่มีอัตถกถาอธิบายว่าข้อความท่อนแรกหมายถึงสัพพาทิเสสนิพพานส่วนท่อนหลังหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานข้อความนี้รับกันดีกับบาลีแสดงนิพพาน2ในตอนเริ่มต้นของบทนี้นำอัตถาอธิบายทั้งหมดที่ได้กล่าวมารวมทั้งมติของอัตถกถาประกอบเข้าด้วยกันจึงสรุปความหมายของนิพพาน2อีกครั้งหนึ่งว่าภาวะสิ้นกิเลสหรือหมดปัญหาหรือสิ้นราคะโทสะโมหะที่ทำให้ดำเนินชีวิตสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างไร้โทษไร้ทุกข์มีแต่เกื้อกูลอำนวยประโยชน์เป็นสุขซึ่งมีการตรัสรู้หรือบรรลุอรหัตผลเป็นจุดกำหนดเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานภาวะที่หมดความผูกพันกับขันธ์ 5พ้นจากการปรุงแต่งปราศจากภพหรือไม่มีภพใหม่สืบต่อไปอีกซึ่งประจักษ์ภายในจำเพาะตัวมีความจบสิ้นแห่งชีวิตในโลกเป็นจุดกำหนดเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานพูดให้สั้นกว่านั้นอีกว่าภาวะสิ้นกิเลสเป็นสัพพาทิเสสนิพพานภาวะสิ้นภพเป็นอนุปาทิเสสนิพพานหรือพูดอีกอย่างว่าภาวะนิพพานท่ามกลางกิจกรรมของอินทรีย์ 5เป็นสัพพาทิเสสนิพพานภาวะนิพพานพ้นจากหรือเป็นอิสระจากกิจกรรมของอินทรีย์ 5เป็นอนุปาทิเสสนิพพานอย่างไรก็ตามพึงตระหนักในใจว่าตามที่จริงแล้วหลักฐานในบาลีไม่ได้แสดงว่าท่านสนใจอะไรนักที่จะกล่าวถึงภาวะของนิพพาน2อย่างนี้จุดสนใจที่ท่านเน้นและกล่าวถึงอย่างมากมายก็คือเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้รู้จักรู้ประจักษ์นิพพานด้วยตนเองการนำเอาเรื่องนิพพาน2มากล่าวในแง่วิชาการเสียยืดยาวอาจกลายเป็นการทำเรื่องที่ท่านไม่ยุ่งให้กลายเป็นเรื่องที่ยากและอาจทำให้ผู้ศึกษาคาดหมายเกี่ยวกับอัตราส่วนของเรื่องนี้ที่มีในพระไตรปิฎกมากมายเกินความจริงไปได้เนื้อความที่กล่าวมานี้ก็พอจะให้เห็นเขาเงื่อนบ้างแล้วจึงควรยุติไว้เพียงเท่านี้การพิจารณาเกี่ยวกับนิพพานที่เป็นภาวะลึกซึ้งนี้ถ้าพูดไปตามแนวหลักธรรมหรือหลักวิชาที่แสดงภาวะเพียงอย่างเดียวนอกจากเป็นเรื่องหนักแล้วยังเป็นการเสี่ยงต่อการวาดภาพที่ผิดพลาดได้ด้วยทั้งนี้พระผู้เสนอคำอธิบายไม่อาจแปลคำศัพท์สำคัญบางคำให้ได้ความหมายจะแจ้งรอบด้านและฝ่ายผู้พิจารณาก็อาจมีสัญญาเก่าๆเกี่ยวกับคำศัพท์หรือข้อธรรมเหล่านั้นที่ไม่สู้ตรงความหมายที่แท้จริงนักนอกจากนั้นยังนำเอาความรู้สึกของปุถุชนเข้ามาเทียบอีกด้วยเช่นเมื่ออ่านข้อความแสดงภาวะตามหลักวิชาข้างต้นนี้อาจมองพระอรหันต์เป็นบุคคลที่เสมือนปราศจากชีวิตจิตใจเย็นชาไร้ความรู้สึกไม่ใยดีอะไรกับโลกเป็นต้นดังนั้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอย่างนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหา ของภาวะตามหลักวิชาก็ควรพิจารณาผลที่ปรากฏในชีวิตจริงเทียบกันไปด้วยให้เห็นว่าเนื้อหาตามหลักวิชากับผลปฏิบัติในชีวิตจริงสอดคล้องกันได้อย่างไรแม้ส่วนที่รู้สึกเหมือนขัดกันก็กลมกลืนกันได้อย่างไรเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมกันได้อย่างไรเป็นการพิจารณาเนื้อหาและความหมายของหลักวิชาด้วยการมองที่ตัวของจริงซึ่งนำมาตั้งให้ดูของจริงหรือผลในทางปฏิบัตินี้นอกจากที่กล่าวไว้ในตอนที่ว่าด้วยภาวะทางจิตภาวะทางปัญญาและภาวะทางด้านความประพฤติของผู้บรรลุนิพพานในตอนต้นแล้วพึงเทียบเคียงกับตัวอย่างต่อไปนี้โดยเฉพาะอีกด้วยคือหัวข้อก็ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู่ในธรรมเจติยะสูตรพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ตรัสข้อความพรรณนาความเลื่อมใสของพระองค์ต่อพระรัตนตรัยถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นธรรมเจดีย์มีประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์และทรงแนะนำให้พระสงฆ์ศึกษาทรงจำไว้ในบรรดาข้อความเหล่านั้นมีข้อหนึ่งพรรณนาลักษณะความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกหม่อมฉันเดินเที่ยวไปตามอารามต่างๆตามอุทยานต่างๆอยู่เนืองๆหน้าที่นั้นๆหม่อมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์จำพวกหนึ่งสูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นดูไม่ชวนตาคนให้อยากมองหม่อมฉันได้เกิดความคิดว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือไม่ก็คงมีบาปกรรมอะไรที่ทำแล้วปกปิดไว้แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สดชื่นร่าเริงมีใจเบิกบานมีรูปร่างท่าทางน่ายินดีมีอินทรีย์เอิบอิ่มมีความขนขวายน้อยคือไม่วุ่นมีขนตกราบใจสงบมีความมั่นใจไม่ตื่นกลัวเลี้ยงชีวิตตามแต่เขาจะให้มีใจดังมะลึกอยู่คือมีใจอ่อนโยนไม่คิดรบกวนหรือหวังประโยชน์จากใครรักอิสระจะไปไหนก็ไปโดยเสรีหม่อมฉันได้มีความคิดว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแน่แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้หม่อมฉันมีความคำนึงซาบซึ้งธรรมะในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่อยู่นั้นๆคือป่าโคนไม้ภูเขาแต่เช้าตรู่มีกิริยาเดินไปข้างหน้าถอยกลับแลเหลียวคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสมีจักษุทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถตราบใดภิกษุทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันขมิ้นขมันแก้ไขสิ่งเสียหายพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงพึงทำตราบนั้นภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญถ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลย ขอความมีใจอิสระและมีความสุขภิกษุทั้งหลายผู้เถระในธรรมวินัยนี้ถึงยามเช้านุ่งสบงทรงบาตรและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตพวกเธอย่อมกล่าวธรรมะณที่นั้นชาวบ้านทั้งหลายผู้เลื่อมใสย่อมทำอาการแสดงออกแห่งผู้เลื่อมใสแก่พวกเธอพวกเธอไม่ติดไม่หมกมุ่นไม่สยบย่อมบริโภคลาภนั้นอย่างผู้รู้เท่าทันเห็นช่องเสียมีปัญญาทำใจให้เป็นอิสระลาภผลนั้นย่อมช่วยเสริมผิวพรรณและกำลังของพวกเธอหาเป็นเหตุให้พวกเธอเข้าถึงความตายหรือทุกข์ปางตายไม่ผู้มีจิตไม่หวั่นไหวรู้แจ้งความจริงย่อมไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเขาเลิกลำพึงลำพันหมดแล้วจึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถานเขาไม่ยกตัวถือตนใดๆไม่ว่าในหมู่คนเสมอกันคนต่ำกว่าหรือคนสูงกว่าพระอริยะไม่มีความงุนง่านหงุดหงิดภายในใจท่านผ่านพ้นไปแล้วจากการที่จะได้เป็นหรือจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปราศจากภัยมีแต่สุขไม่มีโศกแม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึงผู้ตัดความคิดข้องต่างๆได้หมดกำจัดความกระวนกระวายในหทัยเสียได้แล้วก็สงบนอนเป็นสุขเพราะใจถึงสันติขอความเป็นเจ้าแห่งจิตเป็นนายของความคิดบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษมีปัญญามากนั้นประสงค์จะตริตรึกความคิดใดก็ตริตรึกความคิดนั้นไม่ประสงค์จะตริตรึกความคิดใดก็ไม่ตริตรึกความคิดนั้นประสงค์จะดำริข้อดำริใดก็ดำริข้อดำรินั้นไม่ประสงค์จะดำริข้อดำริใดก็ไม่ดำริข้อดำรินั้นท่านบรรลุภาวะมีอำนาจเหนือจิตคือเจโตวัสสีในกระบวนความคิดทั้งหลายข้องอความเป็นกันเองกับชีวิตความตายการพลัดพรากและมีเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศกถ้าเป็นปราชญ์มองเห็นที่หมายแล้วถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกก็หาโศกเศร้าไม่ความตายเราก็ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตเราก็ไม่ได้ติดใจเราจักทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสัมปชัญญะมีสติมั่นความตายเราก็ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตเราก็ไม่ได้ติดใจเรารอท่าเวลาเหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างครั้งหนึ่งพระอุปเสนเถระนั่งพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าสีตะวันงูสองตัววิ่งไล่กันบนเพดานถ้ำตัวหนึ่งตกลงมาบนไหล่ของพระเถระและกับท่านพิษซ่านไปอย่างรวดเร็วพระเถระรู้ตัวว่าท่านจะสิ้นชีวิตแต่ท่านก็ไม่ได้มีอาการกิริยาผิดปกติอย่างใดๆเกิดขึ้นเลยและยังได้บอกให้ภิกษุทั้งหลายเอาร่างของท่านนอนบนเตียงนำไปวางให้ท่านปรินิพพานนอกถ้ำครั้งหนึ่งพระอานนท์ถามพระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระบรมศาสดาทรงมีอันเป็นอย่างไรไปคือทรงล่วงลับจากไปพระสารีบุตรจะเกิดความโศกเศร้าหรือไม่พระสารีบุตรได้ตอบว่าถึงแม้พระศาสดาจะทรงแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นความโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาส ก็ไม่พึงบังเกิดแก่ผมก็แต่ผมจะมีความคิดว่าท่านผู้มเหสักซึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากได้รับหายไปเสียแล้วหนอหากพวกมีพระภาพจะพึงทรงดำรงอยู่ยั่งยืนนานข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพระเถระชื่ออธิมุตถูกโจรจับไปท่านไม่ได้หวาดหวั่นกลัวภัยนายโจรแปลกใจกล่าวคำซักถามต่อไปนี้เป็นคำถามของนายโจรและคำตอบส่วนหนึ่งของพระเถระก่อนนี้เราจะฆ่าใครเพื่อบูชายันก็ดีเพื่อเอาทรัพย์ก็ดีคนเหล่านั้นล้วนกลัวภัยตัวสั่นและพร่ำเพ้อแต่ท่านไม่มีความกลัวเลยสีหน้าก็ผ่องใสนักเหตุใดท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อภัยใหญ่ถึงเพียงนี้แน่นายโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยชีวิตผู้สิ้นสังโยชน์แล้วข้ามพ้นความกลัวทุกชนิดเราไม่กลัวความตายเหมือนคนไม่กลัวที่จะวางภาระลงผู้บรรลุอุดมธรรมแล้วไม่ต้องการอะไรในโลกทั้งหมดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะความตายเหมือนคนพ้นไปได้จากเรือนที่ไฟไหม้สิ่งใดๆที่มีในโลกนี้ก็ดีพบที่สัตว์จะได้ก็ดีทั้งหมดพระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นของไม่อิสระเราไม่มีความเราได้เป็นเราจะเป็นหรือจะไม่เป็นหรือว่าสังขารจะหายสูญไปแล้วจะคร่ำครวญไปทำไมเพราะเรื่องสังขารนั้นเล่านี่แน่นายโจรผู้ที่มองเห็นตามเป็นจริงว่ามีแต่ความเกิดขึ้นเกิดขึ้นแห่งธรรมะล้วนๆมีแต่การสืบต่อแห่งสังขารล้วนๆย่อมไม่มีความกลัวเลยเมื่อใดบุคคลมองด้วยปัญญาเห็นโลกเสมอด้วยท่อนไม้ใบหญ้าเมื่อนั้นเขาไม่พบกับการที่จะต้องยึดอะไรว่าเป็นของเราย่อมจะไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีร่างกายเราก็หมดความต้องการไปแล้วพบเราก็ไม่ปรารถนากายนี้จะแตกพังไปกายอื่นก็จะไม่มีท่านมีกิจอะไรจะทำกับร่างกายของเราก็จงทำกิจนั้นตามที่ท่านปรารถนาเราจะไม่โกรธเคืองหรือความรักใคร่เพราะการกระทำของท่านนั้นเลยพวกโจรฟังคำของพระเถระแล้วขนลุกขนชันพากันวางอาวุธซักถามอีกเล็กน้อยแล้วยอมมอบตัวเป็นศิษย์บางคนก็ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาโกรธภิกษุทั้งหลายแม้หากพวกโจรร้ายจะพึงจับตัวเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างตัดอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดยังใจให้คิดร้ายในพวกโจรผู้นั้นหาชื่อว่าทำตามคำสอนของเราไม่พระอรหันต์ทั้งหลายละปานาติบาตประกอบด้วยความกรุณามุ่งหวังแต่ประโยชน์แก่สัตว์ทุกหมู่เหล่าตลอดชีวิตพึงแผ่เมตพึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมารดาถนอมบุตรน้อยคนเดียวผู้เกิดจากตนแม้ด้วยยอมสละชีวิตฉันใดพึงเจริญจิตเมตตาไม่จำกัดในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้นแม้แต่คนทั้งหลายที่มีลูกศรเสียบหัวใจอยู่ก็ยังหลับได้ฉะไหนเราผู้ปราศจากลูกศรแล้ว จะนอนไม่หลับแล้วเราเดินทางไปในที่มีสัตว์ร้ายก็ไม่หวาดหวั่นถึงจะหลับในที่เช่นนั้นก็มิได้กลัวภัยกลางคืนกลางวันไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อนเราไม่เห็นมีอะไรที่จะสูญเสียณที่ไหนในโลกฉะนั้นเราจะหลับก็มีแต่ความคิดอนุเคราะห์ปวงสัตว์คำของมหาบุรุษผู้มีปัญญามากข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเป็นผู้ทำชุมชนมากมายให้ตั้งอยู่ในอริยยธรรมกล่าวคือความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรมความจากบาลีเท่าที่ยกมาแสดงไว้นี้นอกจากมุ่งให้ผู้ศึกษามองเห็นความหมายต่างๆตามความพิจารณาของตนเองแล้วยังต้องการย้ำความอีก2ข้อข้อ1ถ้าใช้ความรู้สึกของปุถุชนมองดูคำบรรยายเกี่ยวกับภายในจิตใจของพระอรหันต์ตามหลักวิชาข้างต้นบางคนอาจวาดภาพผิดๆไปว่าพระอรหันต์คงจะมีลักษณะเป็นคนไม่ใส่ใจใยดีอะไรกับใครทั้งสิ้นปล่อยอะไรไปตามเรื่องตามราวเสมือนไม่มีจิตใจจัดเป็นคนประหลาดได้พวกหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงต้องให้พิจารณาเทียบกับลักษณะด้านนอกให้เห็นว่าพระอรหันต์มีความประพฤติและการดำเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบและความมีเหตุผลให้เห็นว่าเมื่อไม่มีประสบการณ์ข้างค้างครองใจไม่มีกิเลสครอบงำเป็นเจ้าหัวใจจิตเป็นอิสระแล้วความรู้สึกนึกคิดลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคลจะเป็นอย่างไรความจริงลักษณะแปลกๆประหลาดต่างๆมักพบในท่านที่ได้เจโตวิมุตติบางระดับและบางท่านส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ได้ปัญญาวิมุตติแล้วย่อมไม่มีแม้แต่ความยึดมั่นว่าเราเป็นผู้ไม่ยึดมั่นไม่มีกิเลสที่จะแสดงตนว่าฉันเป็นคนไม่ยึดมั่นไม่มีความยึดมั่นใหม่เช่นยึดผลสำเร็จบางอย่างในทางจิตที่จะทำให้แสดงความละเลยไม่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งที่ตนเคยเหนื่อยหน่ายละทิ้งไปแล้วและไม่มีแม้แต่กิเลสที่จะทำให้แสดงความเบื่อหน่ายรังเกียจด้วยเหตุนี้ท่านจึงปฏิบัติตัวหรือแสดงออกไปตามเหตุผลตามความสมควรที่มองเห็นด้วยปัญญาอย่างน้อยก็เพื่ออนุเคราะห์แก่กุศลจิตของชาวโลกอีกข้อหนึ่งการไม่มีความกลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่ตกใจไหวหวั่นเป็นลักษณะทางจิตที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์หมดราคะโทสะโมหะที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวความหวาดเสียวสะดุ้งดังได้กล่าวแล้วในตอนว่าด้วยภาวะทางจิตของผู้เข้าถึงนิพพานความกลัวความหวาดเสียวสะดุ้งตกใจนี้เกิดจากเหตุคือกิเลสที่แฝงลึกอย่างที่เรียกกันว่าอยู่ในจิตไร้สำนึกเป็นอาการตอบสนองที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดเมื่อประสบอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้ง แห่งความกลัวอันเข้ามากระทบโดยไม่ทันรู้ตัวความสะดุ้งตกใจเช่นนี้เป็นของปกปิดได้ยากเพราะยังไม่ทันได้ตั้งสติจึงเป็นเครื่องฟ้องได้อย่างดีถึงกิเลสละเอียดที่ยังแฝงอยู่ภายใน ไม่อาจเสแสร้งแก่ผู้อื่นและไม่อาจหลอกลวงตนเองในการปฏิบัติธรรมก็เคยปรากฏว่าท่านใช้อาการหวาดเสียวสะดุ้งตกใจเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์การที่ได้บรรลุหรือยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลในกรณีที่ละเอียดอ่อนซึ่งพฤติการทั่วไปชวนให้เห็นว่าได้บรรลุแล้วและแม้แต่ตนเองก็ยังหลงผิดไปว่าได้บรรลุดังเรื่องในคัมภีร์ว่าพระเถระรูปหนึ่งได้สมาบัติแคล้วคล่องกิเลสถูกข่มสงบอยู่ด้วยกำลังสมาบัตินั้นจึงเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์อยู่มาจนชรานับแต่ได้สมาบัติถึง60ปีวันหนึ่งเห็นรูปช้างใหญ่มีอาการดุร้ายคล้ายกำลังร้องแผดเสียงเผลอตกใจจึงรู้ตัวว่าตนยังเป็นปุถุชนเท่าที่เสนอคำอธิบายเรื่องนิพพาน2มาถึงเพียงนี้ก็ยืดยาวมากแล้วควรยุติไว้คราวหนึ่งก่อนยังมีปัญหาอีกเพียงแง่เดียวที่ยังไม่ได้อธิบายคือข้อที่มีบางคนชอบถามว่าพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรหรือนิพพานหลังจากสิ้นชีพของพระอรหันต์เป็นอย่างไรคำถามอย่างนี้ท่านว่าเป็นข้อสงสัยที่ตั้งบนพื้นฐานของความเข้าใจผิดคือไม่รู้จักตัวสภาวะนั้นตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วจึงตั้งคำถามผิดๆขึ้นดังนั้นจึงจัดเป็นคำถามนอกขอบเขตของตอนนี้และยกไปพูดในตอนท้ายขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดับของนิพพานในแง่อื่นๆต่อไปฌานสมาบัติทั้งหลายนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแล้วบางท่านบางครั้งท่านยังเรียกเป็นนิพพานโดยปริยายคือโดยอ้อมหรือโดยความหมายบางแง่บางด้านอีกด้วยเช่นมีพุทธพจน์ตรัสเรียกฌาน4อรูปฌาน4และสัญญาเวทยิตะนิโรธเรียกอีกอย่างว่านิโรธสมาบัติแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นตทังคนิพพานคือนิพพานด้วยธรรมคู่ปรับหรือนิพพานชั่วคราวบ้างทิฏฐธรรมนิพพานคือนิพพานเห็นทันตาบ้างสันทิฏฐิกะนิพพานคือนิพพานที่ผู้บรรลุจะเห็นได้เองบ้างเช่นข้อความในบาลีว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเป็นต้นเข้าถึงปฐมฌานแม้เพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยายเป็นต้นภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปแม้เพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปริยายโดยตรงผู้ที่มองเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วหมดความหวาดสะดุ้งอยู่เป็นสุขท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ตะทางคะนิพพานมีพุทธพจน์น่าสนใจแห่งหนึ่งตรัสไว้ว่าคนที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมคิดในทางที่จะทำตนเองให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำคนอื่นให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างครั้นเขาละราคะโทสะโมหะได้แล้วเขาก็ไม่คิดในทางที่จะทำตนเองหรือทำผู้อื่นหรือทำทั้งสองฝ่ายให้ลำบากเดือดร้อนไม่ต้องเสวยทุกข์โทมนัสทางใจอย่างนี้แหละเป็นสันทิฏฐิกะนิพพานเมื่อใดบุคคลผู้นี้เสวยภาวะปลอดราคะสิ้นเชิงภาวะปลอดโทสะสิ้นเชิงภาวะปลอดโมหะสิ้นเชิงคือราคะไขโทสะไขโมหะไขอย่างนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิกะซึ่งผู้บรรลุเห็นได้เองอากาลิกะไม่ขึ้นกับกาละเอหิปัสสิกะเชิญให้มาพิสูจน์ดูได้โอปนายิกะควรน้อมเข้ามาไว้ในใจปัจจัตตังเวทิตัพพังวินยูหิซึ่งวินยูชนพึงทราบเฉพาะตนคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแบ่งนิโรธซึ่งเป็นไวยพจน์สำคัญของนิพพานออกเป็น5อย่างหรือ5ระดับคือ 1. วิคัมภนะนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญปฐมฌานดับนิวรณ์ได้ด้วยการข่มไว้คือสมาบัติทั้ง8เป็นรูปฌาน4และอรูปฌาน4เป็นวิสัมภนะวินิโรธทั้งหมดพระนับแต่เข้าถึงปฐมฌานแล้วเป็นต้นไปอกุศลธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นย่อมถูกข่มให้ระงับดับไปเองแต่ก็ดับชั่วเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัติเท่านั้นพูดอย่างง่ายว่าคุมธรรมที่เป็นข้าศึกคือกิเลสต่างๆเช่นนิวรณ์เป็นต้นได้ด้วยโลกิยะสมาธิเป็นการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญ้าข้อ 2. ตทังคะนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญสมาธิถึงขั้นชำแรกทำลายกิเลสดับความเห็นผิดต่างๆลงได้ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับกันหมาย